ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من ارب ومن ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان به سلمى کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد ترجمہ القرآن اور تفسیر قرآن کے سلسلہ میں آج الحمدللہ چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی 156 آیت کریمہ سے آج کا درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. تو کل کے درس میں اور پرسوں کے درس میں غزوہ احد کے بارے میں بیان ہو رہا تھا، تو آج بھی بیان جو ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے. تو جب کافروں نے اور منافقین اور یہود نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ اے مسلمانوں، اگر تم ہماری بات مانتے تو اس طریقے سے تمہیں دکھ اور تکلیف نہ پہنچتا، اس طریقے سے تم پریشان نہ ہوتے، اور اگر تمہارا نبی معاذ اللہ صلی اللہ سچا ہوتا تو نہ وہ خود زخمی ہوتے اور نہ ہی تمہیں اتنے مصائب و علام پہنچتے. تو کچھ لوگ ان کی باتوں کو سنتے اور بعض اوقات ان کی باتوں پر کان دھرتے، تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جانا کافروں کی طرح، کافروں کی مثل نہ بننا، کافروں کی تشبیہ اختیار نہ کرنا، کافروں والی باتیں نہ کرنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ آدمی اسی قوم سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. معاشرت میں، گفتگو میں، سیاست میں، جس بھی ماحول میں رہ کر یہود و نصارہ کی جو آدمی مشابہت کرے گا وہ قیامت کے روز انہی میں سے اٹھایا جائے گا. جو یہود و نصارہ کی زبان بولے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا. نام تو مسلمانوں والے لیکن کام کفار والے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا مومنوں کبھی کافروں کی طرح نہ ہونا، کفر کی باتیں نہ کرنا، چونکہ آگے تقدیر کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. تو یہ بھی کافروں کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کہ نہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں. تقدیر کے متعلق اگر اللہ نے لکھ دیا ہے ہم جہنمی ہیں تو ہم جو چاہیں کریں جہنم میں جائیں گے، اگر ہمیں جنتی لکھ دیا تو ہم جو چاہیں جنت میں جائیں گے. چونکہ عام لوگوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا, گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے مسائل میں گفتگو نہیں کرنا اور کافروں کے نقش قدم پر نہیں چلنا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ طیبہ سے باہر تشریف لائے تو دیکھا آگے دو شخص, دو صحابہ تقدیر کے مسئلے میں گفتگو فرما رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غصے میں آئے اور فرمایا, آج میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں بتا دیتا کہ ہر سال لیلۃ القدر کس رات میں ہوا کرے گی, اور میں جس رات میں کہہ دیتا ہر سال اسی رات میں رہتی, لیکن میں نے دیکھا کہ جس چیز سے میں نے منع کیا تم انہی مسائل میں گفتگو کر رہے ہو, لہذا اب پوری عمر ڈھونڈتے رہو. یہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں رکھ دی گئی ہے. تو جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ان باتوں میں نہ پڑھنا چاہیے, اور کفار کی بات پر کان نہ دھرنے چاہیے. کفار تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مرتد کر کے مار دیں, بے ایمان کر کے مار دیں. تو اللہ کہتا ہے مومنوں کہیں بھی کبھی بھی کافروں کی طرح نہ ہونا. وقالوا لاخوانہم, کہ جب انہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا, اذا ضربوا فی الارض, جب وہ زمین میں سفر کر رہے تھے یا سفر انہوں نے کیا, او کانوا غزا, یا انہوں نے جہاد میں حصہ لیا, تو کیا کہا, لو کانوا عندنا ما ماتوا, اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. اب وہ کہتے دیکھو بھائی ہماری بات مانتے تم احد کے میدان میں نہ جاتے تو تم شہید نہ ہوتے, قتل نہ کر دیے جاتے, تم زخمی نہ ہوتے, تم نے ہماری بات نہیں مانی, اللہ کے نبی کی بات مانی, اب دیکھو کتنے مصائب و علام تم پر آئے. انہوں نے کہا اگر ہمارے پاس ہوتے ماں ماتو نہ تم مرتے, وما قتلوا, نہ تم قتل کیے جاتے, لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, یہ اللہ جل مجد الکریم نے ان کے دلوں میں یوں بات ڈالی تاکہ وہ حسرت کریں, دنیا میں بھی حسرت سے اور آخرت میں بھی ان میں حسرت ہوگی, افسوس رہے گا. کیوں, وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ, اللہ ہی زندہ کرتا اور اللہ ہی مارتا ہے, موت و حیات کا مالک اللہ جل مجد الکریم ہے, وہی محیی ہے, وہی ممیت ہے, وہی زندہ کرتا ہے, وہی مارتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی فلاں کی بات مان جاتا تو نہ مرتا نہ قتل ہوتا, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. والا ان قتل تم فی سبیل اللہ, اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے, او مت تم, یا تم مر گئے, لا مغفرت من اللہ, تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. مرنا تو ہے ہی, اس دنیا سے جانا تو ہے, اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. بجائے آدمی چار پائی پر ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے, اگر اللہ کی راہ میں جان چلی جائے, اگر شہادت کی موت مل جائے کتنی اچھی ہے. مرنا تو ہے, تو اللہ کی راہ میں آدمی جان دے دے, ایک چیز کا پتہ ہے اس میں جانا ہی جانا ہے, تو کسی اچھی جگہ پہ چلی جائے. اگر آدمی کو یہ یقین ہو کہ یہ دولت ہے یہ مجھ سے ڈاکو نے چھین لینی ہے, یہ 100% یقین ہو, تو آدمی اس کو اللہ کی راہ پر تقسیم کرے. اب جانی تو ہے, کیوں نہ اللہ کی راہ پر چلی جائے. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے, فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں. جو 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو 10 دنیا میں ملیں گے, 70 آخرت میں, بلکہ بعض اوقات بے حساب آخرت میں. تو جو آدمی دولت خرچ کرتا ہے اس کو دولت ملتی ہے, جو آدمی وقت خرچ کرتا ہے اس کو زندگی ملتی ہے, اور جو جان خرچ کر دیتا ہے, تو جو ایک جان دیتا ہے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو نئی زندگی دیتے ہیں، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دے دیتے ہیں۔ مرنے والے تو دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں، اب دیکھیے دو چار دن دو چار مہینوں کے بعد قبروں میں کیا حشر ہوتا ہے، کس طریقے سے ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، کس طریقے سے جسم پھٹ جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے وہ جان اللہ کی راہ پہ قربان کی ہوتی ہے، اور صدیوں کے بعد بھی ان کے جسم تر و تازہ ہوتے ہیں، ان کی جنتوں سے خوشبوئیں، ان کی قبروں سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے مرنا تو ہے، کیوں نہ جان اللہ کی راہ میں نکل جائے۔ اگر تم رب کی راہ میں اپنی جان دے دو، یا تم رب کی راہ میں مر جاؤ، یعنی نکلے تھے رب کی راہ میں قتل ہو گئے، نکلے تھے رب کی راہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، علم دین کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے، وفات نے آ لیا تو کہا لمغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، خیر مما یجمعون، یہ سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ آدمی کتنا کچھ جمع کرتا ہے، کتنے بینک بیلنس بناتا ہے، اور خیال کیا ہوتا ہے اس کا، ذہن میں یہ ہوتا ہے انہو اخلادا، کہ اس کو یہ مال پار لگا دے گا، یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ لیکن نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جب آدمی کو ہمیشگی نہیں ہے تو مال کو اس کے پاس ہمیشگی کیسے ہوگی؟ تو اس لیے کہا اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت تمہاری ساری دین، تمہاری ساری دولت سے جمع کردہ پونجی سے بہتر ہے۔ آدمی اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے، دولت کٹھی کرتا ہے سود کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، وہ بھی دولت ہے۔ ایک وہ دولت ہے جو رزق حلال سے کمائی جاتی ہے، جس میں رب کی رحمت ہوتی ہے، چھوٹا تھوڑا مال ہو، قلیل مال ہو، لیکن اس میں رب کی رحمت ہو تو آدمی آسانی سے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کروڑوں ہوں اور رات کی نیندیں چھن جائیں، سکون برباد ہو جائے، آدمی کو ایسی بیماریاں لگ جائیں، دیکھیں آپ کروڑ پتی آدمی ہوتا ہے، شوگر ہو گئی جی، یہ میٹھا نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر ہو گیا، یہ نمک نہیں کھا سکتا۔ اللہ کی نعمتیں یا نمکین ہوں گی یا میٹھی ہوں گی، تو میٹھا بھی چھوٹ گیا، نمکین بھی، نمک بھی چھوٹ گیا، کروڑوں کروڑوں روپے بینک بیلنس، کیا کریں گے؟ آدمی روپے کو تو کھا نہیں سکتا، چاٹ نہیں سکتا، تو رب کا رزق کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ کتنی کتنی نعمتیں ہیں اللہ چھین لیتا ہے۔ وہ نہ شکرو، رب کا شکر نہ ادا کرنے والو، دیکھیے کتنے کتنے بڑے لوگ، کروڑ پتی آدمی ہیں، لیکن دیکھتے ہیں للچائی ہوئی نظروں سے، نمک نہیں کھا سکتے، چینی نہیں کھا سکتے۔ اسی طریقے سے دیکھا کہ کروڑ پتی آدمی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا خبردار، تو نے نرم گداز گدے پہ نہیں سونا، تو سخت زمین پر سوئے گا یا لکڑی کے تخت پر سوئے گا، تو یہ کیا ہے؟ کہا تھوڑی ہو لیکن رب کی رحمت ہو، رب کا فضل ہو تو یہ بہتر ہے دولت اکٹھی کرنے سے۔ واللہ عالم بالصواب۔ کسی دوست نے بتایا، دروغ بر گرد نے راوی، کہ ہمارے ادھر پاکستان میں سارا ٹیکسٹائل مل فیصل آباد کی لاکھوں کی آمدن روز کی ہے، لیکن مالک کے لیے حکم کیا ہے کہ تو انچھنے روٹ آٹے کی روٹی کھائے گا، اس میں سے جس کو غریب آدمی بھی چھان کے اس کا جو چھلکا ہے گندم کا وہ پھینک دیتا ہے، ایک غریب آدمی کے گھر میں جائے وہ بھی آٹا چھان کر روٹی پکاتا ہے، لیکن اس کو کہا کہ اگر کھائے تو صرف چھان کی روٹی کھا یا انچھنے روٹی آٹے کی روٹی کھا، اور سونے کے لیے سخت تختے کے اوپر سو، وگرنہ تیری جان کو خطرہ ہے، اور وہی معاملہ نہ میٹھا کھا سکتا ہے نہ نمکین کھا سکتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے رب کی رحمت طلب کرو، زیادہ دولت سے، رب کی رحمت زیادہ جمع کرنے سے، دولت جمع کرنے سے بہتر ہے۔ والا ام متم او قتل تم، اگر تم مرو یا قتل کر دیے جاؤ، لا الہ الا اللہ تحشرون، تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھائی اپنے گھر میں آدمی مرے، بیماریوں سے مرے، تب بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور میدان جنگ میں دین کی خدمت کرتا ہوا، اللہ رسول کے نعرے لگاتا ہوا، اور دین حق کی بلندی کے لیے جان دیتا ہوا، وہ بھی اللہ ہی کے حضور جائے گا۔ تو کہا جب جانا وہاں ہے تو کیوں نہ جان اسی کے سپرد کر دی جائے، کیوں نہ اسی کے نام پر اپنی زندگی لگا دی جائے، اور کیوں نہ یہ وقت یہ دولت اسی کے نام پر خرچ کر دی جائے جس کے حضور پیش ہونا ہے۔ فبما رحمۃ من اللہ، کتنی ہی رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور کیسی پیاری رحمت ہے اللہ کی طرف سے، لین تالا ہم، اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو۔ اے محبوب یہ رب کی کتنی رحمت ہے ان پر کہ تیرے جیسا نرم دل نبی میں نے ان کو دے دیا، تیرے جیسا محبوب میں نے ان کو عطا کر دیا۔ یہ تو اسی بات کا شکریہ ادا کریں ساری عمر کہ ہمیں اللہ کے محبوب مل گئے، تو اسی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو کہا یہ رب کی بڑی رحمت ہے محبوب، میں نے تجھے نرم دل بنایا۔ ولو کنت فظا، اور اگر تم ہوتے تند مزاج، سخت مزاج، غلیظ القلب، سخت دل والے، لانفضوا من حولک، تو یہ سارے لوگ بھاگ جاتے۔ یہ کیوں اتنے قریب ہیں؟ آپ کی رحمت للعالمین کی صفت ان کو نظر آتی ہے۔ یہ کیوں اتنے تیرے قریب آتے ہیں؟ کیوں جانے قربان کرتے ہیں؟ کیوں پروانوں کی طرح اے محبوب تو تیرے اوپر نثار ہوئے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو تیرے سایہ شفقت میں رحمت ملتی ہے، ان کو پیار ملتا ہے۔ اے محبوب یہ رب کی کتنی رحمت ہے کہ دشمن آ جائے تو اس کے پاؤں کے نیچے چادریں بچھا دیتا ہے، گالیاں دینے والوں کو اے محبوب تو دعائیں دیتا ہے، دشمنوں کو محبوب تو اپنا بنا لیتا ہے۔ یہ رب کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ جنگ احد میں جب تیر آ رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا تیر آیا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا، ہاتھ کی انگلی کٹ کر گر پڑی۔ دوسرا تیر آیا، پھر وہی ہاتھ آگے کیا، ہاتھ میں توسط ہو گیا، اس تیر کو بھی نکال کے پھینکا ہے۔ تیسرا تیر آیا، تیر آ رہے ہیں اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا، ہاتھ شل ہو گیا، پورے کا پورا بازو شل ہو گیا۔ جب طاقت نہ رہی ہاتھ اٹھانے کی، تیر آیا تو حضرت کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ محبوب کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں تیر آ رہا ہے، سامنے آ کے آنکھ میں تیر لگا، آنکھ ابل کر باہر جا پڑی۔ تو یہ کیوں پروانہ وار قربان ہو رہے ہیں؟ کیوں بیسیوں تلواریں اٹھتی ہیں اور آقا کریم کے جسم کے آگے ابو دجانہ ڈھال بن جاتے ہیں؟ کیوں ہر طرف سے تلواریں اٹھتی ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم کی ڈھال بن رہے ہیں؟ محبوب اس لیے کہ میں نے تجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، محبوب اس لیے کہ تم تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہو۔ یہ رب کی کتنی بڑی رحمت ہے، تم کسی کے خلاف دعا کرو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ دیکھیے میدان یعنی طائف کی وادی میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ظالموں نے شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا، نکیلے پتھر ہاتھ میں پکڑا دیے، مار رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو گیا، آپ کا خون مبارک بہ بہ کر آپ کی نالین پاک میں آ کر جم گیا، اور جب آپ نے وہ نالین پاک اتارنی چاہی تو چونکہ پاؤں بھی زخمی تھے تو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں عائشہ بڑے نبیوں کو بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں لیکن طائف کے دن مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی کو کم ہی تکلیف ملی ہوگی. ابھی جب نالین پاک اتاری تو آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تو اسی وقت جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے کہہ رہے آقا یہ فرشتہ آپ کا غلام ہے آپ ایک مرتبہ حکم فرمائیں دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو پیس کے رکھ دیا جائے گا یا زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر آسمانوں کے قریب کر کے الٹا پھینک دیا جائے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل میں تو رحمت اللہ العالمین بن کے آیا ہوں میں بدلے لینے کے لیے نہیں آیا. یہ ناسمجھ لوگ ہیں یہ نہیں تو ان کی اولاد مجھے پہچان جائے گی یہ نہیں تو ان کے آنے والے میرے جان نثار بن جائیں گے. آج یہ میری جان کے درپے ہیں ان کی اولاد میرے لیے اپنی جانیں قربان کریں گی. اور دنیا نے دیکھا کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے دن کتنے قبائل مرتد ہو گئے لیکن طائف میں سے ایک بندہ بھی ایک آدمی بھی مرتد نہیں ہوا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کا دعا کا اتنا اثر پڑا. اب چونکہ کچھ صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے جب انہوں نے سنا آقا کریم شہید ہو گیا جیسا کل میں نے عرض کیا جب وہ بھاگ گئے تو اب اللہ کہتا فاف عنہم محبوب تو معاف کر دے. اب دیکھیے پیچھے کل کے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب اللہ نے معاف کر دیا لیکن اللہ کیا کہہ رہا محبوب تو معاف کر دے محبوب تو بھی ان کو معاف کر دے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور محبوب ان کے لیے اے محبوب ان کے لیے استغفار کر مجھ سے معافی طلب کر. دیکھیے معافی آدمی جو گناہ کرے وہ طلب کرے ڈائریکٹ جائے ڈائریکٹ رب سے معافی مانگے جیسا آج کل کہا جاتا ہے خبردار کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ شاہ رکھ سے زیادہ نزدیک ہے اسی کو پکارو اسی کے سامنے گڑ گڑاؤ مانگو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. آپ بھاگنے والے بھاگے چاہیے نا رب کہتا مجھ سے مغفرت طلب کریں میں معاف کرنے والا ہوں رب کہتا محبوب تم ان کے لیے مغفرت طلب کرو انہوں نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے تم معافی طلب کرو میں معاف کر دوں گا تم ان کے لیے استغفار کرو وشاورہم فی الامر اے محبوب کان میں ان سے مشورہ لے لیا کرو. اب یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کی جا رہی کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مختار ہیں اللہ حکم دیتا ہے تو آپ کام کرتے ہیں لیکن کہا ان سے مشورہ لیجئے چونکہ آپ ان سے مشورہ طلب کریں گے یہ خوش ہو جائیں گے یہ ان کی دل جوئی ہوگی. دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ جل مجد الکریم کتنی دل جوئی فرما رہا ہے کہ محبوب ان سے مشورہ طلب کیجئے. اب یہ مشورہ طلب کرنا سنت خداوندی بھی ہو گیا سنت رسول بھی ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشار فرمایا ان اللہ اشتارنی فی امتی اللہ جل مجد الکریم نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ تیری مخلوق ہے جو تو چاہے کر. تو میرے رب نے کہا نہیں محبوب تو جیسے چاہے میں تیری امت کے ساتھ وہ سلوک کروں گا. تو میں نے عرض کی باری تعالیٰ 70,000 بغیر حساب کے تو رب نے کہا ٹھیک ہے چلو 70,000 بغیر حساب کے بھیج دوں گا. باری تعالیٰ باقی امت کو میری شفاعت پر رکھ دے میں شفاعت کروں تو بخش دینا. کہا چلو بخش دوں گا. رب امت کے بارے میں محبوب سے مشورہ کرتا ہے حالانکہ وہ مشورے کا پابند نہیں ہے وہ قادر مطلق ہے اس کو مشورے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے وہ مشورہ فرماتا ہے. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی دل جوئی کے لیے جس جوئی فرمانے کے لیے رب کہتا ان سے مشورہ لیجئے تو مشورہ سنت ہو گیا. بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر تم کیا کہتے ہیں کہ دیوار سے مشورہ لے لو. کسی بھی کام کرنے سے پہلے کسی سے مشورہ لینا یہ سنت ہے, اس میں اللہ جل مجد الکریم بہت برکت ڈالتا ہے, مہربانی فرماتا ہے. وعدہ عزم کا, اور اے محبوب جب تم ارادہ کر لو پکا, فتوکل علی اللہ, وہ اللہ پر توکل کرو. یہ توکل جو ہے جب آدمی مشورہ طلب کرے اور اس کے بعد کسی کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو اس وقت رب کہتا ہے پھر اللہ پر توکل کرو, جو تم نے بہتر سمجھا کیا اب توکل اللہ پر رہو تو اللہ تمہیں یوں رزق دے جس طریقے سے پتھر میں ایک چھوٹے سے کیڑے کو رزق دیتا ہے, یا جیسے جانوروں کو رزق دیتا ہے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. تو اس لیے اللہ پر توکل کرنا, اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ مانتے ضائع نہیں کرتا. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے بھروسے کو جھٹلاتا نہیں ہے. کئی مرتبہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دور ہے. ایک آدمی نے اپنے بیٹے کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور لے جا رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ بھائی میں نے تو کسی گھوڑے کے بیٹے کو بھی اتنا آپس میں ملتا جلتا نہیں دیکھا, حالانکہ آپ نے دیکھا گھوڑوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں, لیکن کہا میں نے کسی گھوڑے اور اس کے بیٹے کو بھی اتنا ملتا جلتا نہیں دیکھا جتنا تم باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہو, بالکل ایک جیسی شکل. تو اس نے عرض کی اس آدمی نے, امیر المومنین, مسئلہ یہ ہوا کہ میں تجارت کے لیے سفر پہ جا رہا تھا, میری بیوی حاملہ تھی, تو میں نے جانے سے پہلے جب میں چلا تو میری بیوی نے کہا کہ تم جانتے ہو میں حاملہ ہوں, تو اس میرے جو پیٹ میں ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کس کے توکل پر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا اپنی بیوی سے جو تیرے پیٹ میں اس کو اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں, میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. تو اب اے امیر المومنین میں چلا گیا, جب میں کئی ماہ کے بعد واپس آیا تو میرے گھر کا دروازہ بند تھا, کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا, درختوں کے پتے بکھرے ہوئے تھے. میں نے ہمسایوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تیری بیوی تو اتنے مہینے ہو گیا فوت ہو گئی. کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ وہ تو حاملہ تھی, کیا کسی بچی بچے کو جنم دے کے فوت ہوئی؟ تو کہا نہیں, بچی بچے کے جنم ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئی. اب وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا, رات کو مسجد نبی کے باہر بیٹھا تو میں نے دیکھا جنت البقیع سے ایک جگہ سے نور نکلتا ہوا نظر آتا ہے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیسا نور ہے, چلو چل کر دیکھیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے, رات کا وقت ہے, یہاں روز ہی ایسا ہوتا ہے. تو میں نے دور سے دیکھا کہ یوں لگتا ہے جہاں دوستوں نے مجھے بتایا تھا یہ تیری بیوی کی قبر ہے وہیں سے وہ روشنی نکل رہی ہے. تو کہتا ہے امیر المومنین میں بھاگتا ہوا گیا تو میں نے دیکھا میری بیوی کی قبر کھلی ہوئی ہے, اس میں میری بیوی لیٹی ہوئی ہے اور اس کی چھاتی پر سینے پر ایک چھوٹا سا بچہ دودھ پی رہا ہے. تو میں نے اس کو اٹھایا تو دیکھا اس کی شکل بالکل میرے ساتھ ملتی تھی. اے امیر المومنین یہی وہ بچہ ہے. جب میں نے اس کو چوما اور میں نے کہا باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے, تو امانتوں کو ضائع نہیں کرتا, تو ہاتھ سے غیب سے آواز آئی اے میرے بندے تو نے اس بچے کو میرے حوالے کیا میں نے تجھے واپس کر دیا, اگر جاتے ہوئے بیوی کو بھی میرے حوالے کرتا تو آج وہ بھی تجھے زندہ واپس مل جاتی. تو اس لیے اللہ پر توکل جو ہے یہ تو عزم الامور لوگوں والوں اول العزم لوگوں کا کام ہے. جیسا دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ صبر کرنا اور اللہ پر توکل کرنا, ذالک من عزم الامور, بہت بڑے کاموں میں سے ہے. تو کہا جب تم پکا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر چھوڑ دیا کرو, اللہ پر توکل کرو. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ جل مجد الکریم توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے اور متوکلین کے ساتھ پیار کرتا ہے. اِن یَنصُرکُمُ اللّٰہُ فَلَا غَالِبَ لَکُمْ, اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم مغلوب کبھی نہیں ہوگے. اللہ کی مدد اگر تمہارے ساتھ ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا, چاہے تم تھوڑے ہو, چاہے تم بے سر و سامان ہو, چاہے تمہارے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے, لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے. اگر اللہ کو پکارو, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو تو کوئی دنیا کی طاقت مسلمانوں تم پر غالب نہیں آ سکتی. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ, اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرنا چاہے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ, تو کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے گا. اگر اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ جائے تو پھر کوئی سپر پاور بھی مدد کو نہیں پہنچتی. جب ہم اللہ کو چھوڑ کر سپر پاوروں پر اور یہ کفار پر اعتماد اور توکل کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ ذلت ملتی ہے. جب دین کو چھوڑ کر ہم بے حیائی میں عافیت ڈھونڈتے ہیں, سکون ڈھونڈتے ہیں, تو پھر کہیں سے بھی سکون نہیں ملتا. رب کا ذکر چھوڑ کر دنیاوی دولت میں اور عزت میں سکون ڈھونڈتے ہیں تو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو میں عزت دوں اس کو ذلیل کرنے والا کوئی نہیں, اور جس کو میں ذلیل کر دوں اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں. کتنے کتنے بڑے بہادر لوگ, لیکن جب فسق و فجور میں پڑ گئے. آج دیکھیے, ہم گلہ تو کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنے طرز عمل کو نہیں دیکھا. کیا ہم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہیں؟ کیا ہم اسلام کے نام پر کلنکا ٹیکا تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا کردار, کیا ہماری زبانیں, ہمارا اٹھنا جاگنا اسلام کے لیے کہیں بدنامی کا باعث تو نہیں ہے؟ ایک طرف چاہے کتنی بھی بڑی فوج ہو, ہاں مسلمان ہو, ایمان ہو دل میں, یہ ڈرتا نہیں ہے, لیکن جب ہم عزتیں ڈھونڈنے لگے سپر پاوروں کی طرف سے, جب ہم عزتیں ڈھونڈنے لگے دنیاوی لوگوں سے, تو عزت چھن گئی. جب تک اللہ کے حضور حاضر تھے, جب تک پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں تھے, جب تک پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرتے تھے, ایک مسلمان کا نام سن کر کافر سانپ جایا کرتے تھے. آج ایک عرب سے زیادہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے, کیونکہ ہم نے عزتیں امریکہ, روس اور برطانیہ سے ڈھونڈنی شروع کر دی. تو اللہ کہتا ہے کون مدد کرے گا تمہاری, جب اللہ کی مدد ہی تمہارا ساتھ چھوڑ گئی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنوں کو چاہیے اللہ پر توکل کریں. یہ ان کے پیچھے نہ بھاگیں کہ اگر یہ معاہدہ کریں گے جنگ نہ کرنے کا تو ہم بچ جائیں گے, اگر ان کے ساتھ معاہدہ نہ ہوا تو ختم ہو جائیں گے. اللہ کہتا ہے مجھ پر توکل کرو, اپنے رب پر توکل کرو. وما کان لنبی ان یغل, کسی بھی نبی پر یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے کوئی چیز چھپا دی. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور جس نے بھی کوئی چیز چھپائی قیامت کے روز وہ اس کو لے کر آئے گا. مال غنیمت میں سے ہو یا مسلمان کی کوئی چیز چھپا لی جائے, ہتھیار لی جائے, تو قیامت کے روز وہ چیز کے ساتھ آئے گا. مسلم شریف کی آخری حدیث, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز تم مجھے پکارو گے اس لیے, یا رسول اللہ میری مدد کرو, لیکن میں دیکھوں کسی کے سر پر بکری رکھی ہوئی ہے, کسی کے سر پر اونٹ رکھا ہوا ہے, کسی کے سر پر مکان رکھا ہوا ہے, اور کسی کے سر پر زمین رکھی ہوئی ہے. اور یا رسول اللہ یہ کیا, زمین, اونٹ, بکری اور مکان؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا میں ظلمن جس نے کسی کی بکری ہتھیا لی, وہ قیامت کے دن اس کے سر پہ رکھی جائے گی اور کہا جائے گا اس کو لے کر چلو جہنم میں. جس نے کسی کا اونٹ ہتھیا لیا, اونٹ اس کے سر پہ رکھا جائے گا اور کہا جائے گا چلو جہنم میں. جس نے کسی کا مکان ظلمن ہتھیا لیا, قبضہ, کر لیا، اس کے سر پر مکان رکھا جائے گا. اور حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کتنا بدبخت وہ شخص کہ جس کی ایک زمین دوسرے کے ساتھ ملتی ہو اور وہ ایک گز زمین دوسرے کی اپنی زمین میں شامل کر لے. ہم مکان بناتے ہوئے کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی اینٹ دوسرے کی جگہ میں چلی جائے. ہم اپنے یعنی زمینوں کی کیا نام ہے اس کا حد مقرر کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا سیتا پیمانا آگے چلا جائے. تو کہا جتنی زمین کسی کے ظلمن کوئی آدمی لے گا دھوکے سے لے گا، قیامت کے روز سات زمینیں اس کے سر پہ رکھی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ اٹھاؤ اس کو جہنم میں لے کر چلو. تو کہا وہ شخص جو کوئی مال کسی کا امانت چھپا لیتا ہے، مال غنیمت میں سے چھپا لیتا ہے، قیامت کے روز اس کے سر پہ رکھا ہوگا اور دنیا جانے گی یہ دھوکے باز آ رہا ہے، یہ ڈاکو اور چور آ رہا ہے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو ہر جان کو دیا جائے گا پورے کا پورا جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، ظلم نہیں کیا جائے گا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو انہوں نے کمایا وہی ان کو دیا جائے گا. تو ہوا یہ کہ ایک آدمی خیبر کے موقع پر جب اس کو تیر لگا تو لوگوں نے کہا یہ تو شہید ہو گیا جنت میں چلا گیا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، وہ چادر اس کے جد لپٹ گئی اور جہنم کی آگ بن گئی ہے، ایندھن بن گئی ہے، لہذا یہ جنت میں نہیں جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آج جو زیادہ دھوکے باز ہے وہ عقل مند بن جاتا ہے. دنیا کہتی ہے دیکھو جی بڑا عقل مند ہے، وہ خود لوگوں کو بتاتا ہے میں نے منٹوں میں آدمی کو پاگل کر دیا، میں نے سینکڑوں میں آدمی سے اتنی دولت ہتھیا لی، اس چیز پہ قبضہ کر لیا، وہ آدمی میرا منہ ہی دیکھتا رہا. آج ہم اس کو عقل مند سمجھتے ہیں جو سب سے بڑا جھوٹا ہوتا ہے، جو سب سے بڑا مکار ہوتا ہے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہوتا ہے. لیکن یہ تو میرے بھائی پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ جب وہ سارے کا سارا کمایا کیا دھرا اس کے سر پہ رکھا جائے گا. رشوت سے کوٹھیاں بنانے والے اور سود سے زمینیں خریدنے والے جو ہیں ان کے سروں پہ ان کی زمینیں اور کوٹھیاں رکھی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ تمہاری کمائی ہے، لو اس کمائی کو اور جہنم میں چلے جاؤ. تو اس لیے فرمایا جو بھی دنیا میں کوئی کام آدمی کرے گا وہ قیامت کے دن جو لوٹے گا اس کے سر پہ رکھا جائے گا، اور وہ اٹھا کر چلنا ہوگا اس کا اس کو. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جو اللہ کی رضا میں اللہ کی مرضی پہ چلا، کبن با بسخط من اللہ، اس کی طرح ہوگا جس پر اللہ کا غضب ہوا. یہاں تو آدمی مذاق کرتا ہے نا، ہم نے دیکھا کہ بھائی جتنے بھی دیندار ہیں بھوکے ہی مر رہے ہیں، ہم نے دیکھا جتنے بھی دین کی بات کرتے ہیں تھکے کاٹ رہے ہیں، اور جتنے بھی بے حیا ہیں وہ تو ایشیں کر رہے ہیں. تو کہا کیا اللہ کا مغضوب اور اللہ جس پر راضی ہو دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی کیا حیثیت ہے، چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، پھر قبر کی کوٹھڑی آئے گی، پھر حساب و کتاب ہوگا. وما واہم جہنم، جس پر اللہ ناراض ہے وہ تو جہنم میں جائے گا، اور وہ سدا کی زندگی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے وہ آج کی اس آگ کو دیکھیے، لوہا گرم ہو تپ رہا ہو اور پانی بن جائے تب کے، تو اس میں اگر ہاتھ رکھا جائے تو کیا حشر ہوگا، اس سے 70 گنا زیادہ تیز. اور آقا کریم نے فرمایا اگر ایک کوئلہ اس آگ کا جہنم کی آگ کا زمین پر رکھا جائے تو آگ اس زمین کو چیرتی ہوئی نیچے چلی جائے. وہ آگ کی آگ والی جہنم، کہا وہ ٹھکانہ ہوگا جو اللہ کے غضب میں آیا. بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات میں عند اللہ ہے، لیکن جو اللہ کی رضا میں ہیں ان کے تو درجے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ان کو تو درجات بلند کیے فرمائے ہوئے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جانتا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں. ہم چھپ چھپا کے کیا کچھ نہیں کرتے، ہم دوستوں کی محفل میں کیا کچھ بے حیائیاں نہیں کرتے، ہم اندرون خانہ کیا کچھ اللہ رسول کے قوانین کو مذاق نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمارا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوستو اللہ کہتا ہے میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن میں ایک ایک بات بات کے بارے اپنی نعمت کے بارے پوچھوں گا. تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین, مومنوں پر تو اللہ نے بڑا احسان کر دیا. کیا اذ بعث فیہم رسولا رسولا من انفسہم, اپنے رسول کو ان میں بھیج دیا. یہ کتنا بڑا رب کا کرم ہے دوستو, جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا, اتنا بڑا رب کا کرم ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ایک طرف, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مل جانا ایک طرف. ذرا دور نہ جائیے, اپنے اپنے جسموں میں دیکھیے, اپنے اپنے گھروں میں دیکھیے کہ اللہ نے ایک جسم میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں. یہ آنکھیں, ذرا اس سے پوچھیے کہ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہیں. یہ سر کے بال, جن کا بظاہر کوئی فنکشن نظر نہیں آتا لیکن جس کے بال نہیں ہے ذرا اس کو پوچھ کر دیکھیے. یہ کان, ذرا دیکھیے کہ کتنی رب کی نعمت ہے جو نہیں سن سکتا, اس سے پوچھیے. یہ زبان جو صرف چھوٹی سی ایک انچ برابر گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اللہ نے کتنی اس میں خاصیت رکھی کہ فوراً کڑوی کسیلی میٹھی کڑوی ہر چیز بتا دیتی ہے. یہ ناک, یہ دیکھیے ایک طرف جسم کا حصہ اور جسم کی خوبصورتی ہے اور دوسری طرف فوراً کہاں سے یہ بو اور خوشبو سونگ لیتا ہے. ذرا اپنے جسم میں دیکھتے جائیے کتنی رب کی نعمتیں ہیں. لیکن قرآن پڑھیے, رب نے نہیں کہا میں نے نعمت کی, میں نے تم پر کرم کیا, احسان نہیں جتایا, میں نے تمہیں آنکھیں دے دی, میں نے تمہیں کان دے دیے, میں نے تمہیں ناک دے دیا, میں نے تمہیں زبان دے دی. رب احسان نہیں جتاتا, میں نے چونکہ وہ خالق ہے یہ تو اس نے دینا ہی تھا, احسان جتلایا. تو یہ نہیں کہا لوگو میں نے تجھ پر احسان جتلایا, میں نے تجھے دنیاوی دولت دے دی, یہ کیا وہ کیا. اگر گننے لگے رب کی نعمتیں, وائن تو ادو لا تخصوها, گننے لگے تو لوگ تو اپنے محبوب کو دیکھنے بھی نہیں دیتے. میں نے کتنا احسان کیا, تمہیں اپنا محبوب دے دیا, میں نے تمہیں اپنے پیارے محبوب عطا کر دیے. دیکھیے یہ وہ محبوب ہیں جن کا امتی ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے گئے, پچھلی نبی کا امتی بنا دے, باری تعالیٰ ہمیں اس نبی کا صحابی بنا دے. تو جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے, اولو لازم پیغمبر و رسل دعائیں کرتے رہے, جس نبی کی زیارت کے لیے فرشتے عرض گزار کرتے ہیں, باری تعالیٰ ہمیں محبوب کی زیارت کی توفیق عطا فرما دے. جس محبوب کے قدموں کی دھوڑ کو چاٹنے کے لیے, سونگنے کے لیے, چومنے کے لیے آسمان بھی تمنا کرے کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب زمین پر تو ہے, کرم نوازی کر دے کبھی آسمانوں پر بھی قدم لگا لے. علماء نے لکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان مناظرہ ہوا, زمین اپنی بڑھائی بیان کر رہا ہے کر رہی ہے, آسمان اپنی بڑھائی بیان کر رہا ہے. زمین کہہ رہی ہے دیکھ آسمان مجھ پر پھول اور پھل ہیں, دیکھ مجھ پر دریا اور سمندر ہیں, دیکھ مجھ پر کتنی رب کی نعمتیں ہیں. آسمان کہتا ہے زمین دیکھ مجھ پر چاند اور ستارے ہیں, مجھ پر میں بلند ہوں, میں سخی ہوں, جو مجھ کو عطا ہوتا میں بخش دیتا ہوں. زمین کہتی ہے میں بڑی حلیم ہوں, جو مجھ کو دیا جاتا میں اٹھا لیتی ہوں. کرتے کرتے علماء نے لکھا آسمان جیت گیا, زمین ہار گئی, زمین کا دل ٹوٹ گیا, رو رہی ہے باری تعالیٰ تو نے بلندی دے دی آسمانوں کو, تو نے رفت دے دی آسمانوں کو, تو نے جنت بنا دی آسمانوں پر, تو نے چاند ستارے رکھ دیا آسمانوں پر, آسمان کا ایک ایک چپا چپے پہ تیرے فرشتے تجھے سجدہ کر رہے ہیں, معصوم فرشتے تیری عبادت کر رہے ہیں. باری تعالیٰ تو نے آسمان کو بڑی بلندی دی. تو جب دل ٹوٹ گیا زمین کا, اللہ نے کہا زمین پریشان نہ ہو, میں آسمان کو بہت کچھ دیا, تجھے اپنا محبوب دیتا ہوں. جب محبوب کریم جس رات کی صبح کو پیدا ہوئے زمین جھوم اٹھی, زمین نے فخر کیا اور کہا آسمان تیری جنت ایک طرف, تیرے رضوان ایک طرف, تیرا سدرت المنتہا ایک طرف, تیرے فرشتے ایک طرف, دیکھ آمنہ کے لال کے قدم میرے پر آ گئے ہیں. جو علت لیل ارض طہورا, امام ترمذی نے نوادر رسول میں روایت نقل کی کہ جس سوہانی گھڑی وہ آمنہ کا نور چمکا, وہ آمنہ کا چاند چمکا, اللہ نے کہا جب ادھر میرے آقا کے قدم زمین پہ لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب میں نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے, تیری میلاد کے صدقے ساری زمین پاک ہو گئی. اب جب زمین نے نعرہ لگایا کہ محبوب کی آمد ہو گئی، محبوب کی آمد مرحبا، تو آسمان اب کہنے لگا باری تعالیٰ تو نے سب کچھ دیا، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ میں پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، بہت کچھ آسمان میں پایا لیکن محبوب کے قدم اگر نہیں لگے تو آسمان کو کیا ملا، اب آسمان میں عرصی باری تعالیٰ کرم نوازی کر محبوب کے قدم مجھ پر بھی لگا دے، تو رب نے کہا کہ اچھا آسمان میں رات کی رات میں محبوب کو بلاؤں گا، تجھے بھی شرف عزت عطا اور شرف و عزت عطا فرما دے گا، تو وہ محبوب جس کے قدموں کو چومنے کے لیے عرش مولا دعائیں کرے، وہ محبوب جس کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آسمان دعائیں کریں، وہ محبوب جس کے دیدار کے لیے انبیاء اکرام دعائیں کریں، رب کا کتنا کرم، ادھر ہم پیدا ہوئے، ادھر ہمارے کان میں اذان کہنے والے نے آ کے کہہ دیا آنے والے تجھے مبارک ہو، تو محمد عربی کا غلام بن کے آ رہا ہے، ہم نے کوئی پیدا ہونے سے پہلے دعائیں نہیں کہیں کہ ہم نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، حج نہیں کیے، صدقات نہیں کیے، کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے، ادھر پیدا ہوئے ادھر رب نے اعلان کر دیا آنے والے میں نے تجھ پر احسان کیا، تجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، تجھے اپنے محبوب کا غلام بنا دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں میں نے تجھ پر احسان کیا، میں نے تجھ پر کرم نوازی کر دی، تمہیں اپنا محبوب عطا کر دیا، تو اب جو کرم نوازی ہوئی تو اب اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اب اس کو ماننا بھی چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، تو اسی لیے مسلمانوں نے کہا باری تعالیٰ تو نے اگر احسان کیا تو ہم ماننے والے ہیں، تو نے 1/12 ربیع الاول کی صبح کو محبوب کی آمد کی، محبوب کی ولادت پاک ہوئی، ہم قیامت تک کے لیے اس دن کو یاد کرتے ہیں، وذکر ہم بے ایام اللہ، اللہ نے کہا رب کے دنوں کو یاد کرو، ہم نے کہا باری تعالیٰ ہم یاد کرنے والے ہیں، ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں، اگر تو نے احسان کیا ہے تو ہم بھی بھولنے والے نہیں ہیں، ہم احسان جتانے والے ہیں، ہم احسان کا بدلہ دینے والے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں، اگر تو نے محبوب عطا کیا تو دیکھ ہم نے بھی اس کو اپنا آقا مولا مان لیا، دیکھ ہم بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم بھی اس کی سنتوں پر چل رہے ہیں، ہم ان کے قدموں کی دھوڑ پر قربان ہو رہے ہیں، تو یہ ہے میرے بھائی احسان ماننے کا طریقہ، رب نے کہا کہ ان یہودیوں سے بھی پوچھئے، ان کافروں سے بھی پوچھئے، کیا یہ نعمت نہیں ہے، کیا یہ رب کی نعمت نہیں ہے، یا رسولنا نعمت اللہ ہے ثم ينكرونها، رب کہتا ہے مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پہچانتے ہیں پر مانتے نہیں، پہچانتے ہیں رب کی نعمت ہے، تو بھائی جب رب کی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے، پھر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے، دروازے بند کر لینے چاہیے، چہرے جو ہیں وہ معاذ اللہ مردہ یعنی پس مردہ بنا لینے چاہیے، نہیں، اللہ کہتا جب میں نعمت کروں، جب میں عطا کروں، فاما بنعمت ربک فحدث، جب میں نعمت دوں تو چرچا کیا کرو، باہر نکلا کرو، صدیق اکبر کی طرح نعرے لگایا کرو، پھر صحابہ کرام کے بچوں کی طرح کہ جب وہ مدینہ طیبہ محبوب آتے ہیں، محبوب کی آمد ہوتی ہے تو صحابہ نعرے لگاتے ہیں ینادونا یا محمدو یا رسول اللہ جا محمد جا رسول، صحیح مسلم کتاب الہجرت کی آخری حدیث اور سب سے آخری حدیث جو ہے کتاب التفسیر کی، اس سے پہلی یہ حدیث ہے، صحابہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، آقا کی آمد کو مرحبا کر رہے ہیں، اور صحابہ کی عورتیں جو ہیں وہ چھتوں پہ چڑھ کے محبوب کی آمد کا دیدار کر رہی ہے، محبوب کی آمد کے جلوس کو دیکھ رہی ہے، اور صحابہ کے بچے